الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Üçüncü hadis أبو عبد الرحمن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما دن كيلجان حديث أتدلر كي پیغمبرمز صلى الله عليه وسلم شنده دب ترگنلرن اشت اسلام بیشتا نرسه استگه قرلگندر الله دن اوزگه حق معبود یو va Muhammad Allohning elchisi deb guvohlik berishga va namozni barpo qilishga va zakotni haqdorlarga berishga va Baytullohni haj qilishga va Ramazonda ro'za tutishga. Bu muttafaqun alayhi hadis. Boshqa rivoyatda buni Imom Muslim rivoyat qilganlar. Ala ay wahadalloh. Alloh taoloning tarinho o'ziga ibodat qilish. Yana boshqa rivoyatda ala an yu'badallohu va yukfara bima duna. Ya'ni faqat Allohga ibodat qilish, Allohdan o'zga barcha ibodat qilinadigan narsalarga, barcha narsalarga kofir bo'lish. Bu rivoyatlar qarayapmizki, biri-birini tafsir qilyapti. Bundan shu ma'no chiqadiki, tavhid Allohdan o'zga haq ma'bud yo'q deb guvohlik berish. Tanho Alloh taologa ibodat qilish ekan. Undan o'zga ma'budlarga kofir bo'lish. Abu Abdurrahman Abdulloh ibn Umar ibn Xattob, ya'ni Abdulloh ibn Umarning kunyalari Abu Abdurrahman. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib yuborilganlardan keyin 2-yinchi yili tavallud topganlar va yoshliklarda musulmon bo'lganlar. Hijrat qilganlarda 11 yoshda bo'lganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Badr kunida Uhud kunida sen yoshsan deb qaytarib yuborganlar. Qolgan urushlarda qatnashganlar. Sunnatga eng ko'p iqtido qilgan sahobiy shu kishi bo'ladilar. Kechalari qiyomda ibodatda bo'lganlar. Hadisni eng ko'p rivoyat qilgan sahobiylardan bo'ladilar. 2630 ta hadisni rivoyat qilganlar. Hijriy 73-yilda vafot topganlar. Alloh rozi bo'lsin. Hadisning mavzusi islomning rukunlarini bayon etyapti. Imom Navoiy rahimahulloh bu hadisni Jibril alayhissalomning hadislaridan keyin olib keldilar. Nima uchun? Chunki Jibril alayhissalomning hadislarida kelgan ma'nolardan bunda yana ham ortiqcha ziyoda qo'shimcha ma'nolar bor ekan. Qo'shimcha ma'no islom mana shu 5 ta narsaning ustiga qurilganligini bu hadis ifodalayapti. Islomdan maqsad bu yerda din. Islomning asosi, islomning tirgagi, islomning ustuni mana shu 5 ta narsa ekan. Musulmon faqat shu narsalarni bajarish bilan musulmon deb atalar ekan. Demak, musulmonning ta'rifi 2 ta shahodatni, Allohdan o'zga haq ma'bud yo'q, Muhammad Allohning elchisi deb guvohlik berish va shuning taqodo talablarini bajarish va shu narsalarga amal qilgan odam va islomdan chiqaruvchi amallarni qilmagan odam musulmon ekan. Bu hadisdagi foydalardan birinchisi, islom mana shu aytilgan 5 ta rukunning ustiga qurilgan. 5 ta xuddi ustun yoki tirgak yoki asosiy narsaga o'xshaydi. Xuddi binoning asosiy ustuniga o'xshaydi. Bu yerda islomni binoga o'xshatilyapti, maqsad shu va uning ustunlariga o'xshatilyapti. Demak, islom binosi mana shu 5 ta narsa bo'lmasa turmas ekan. Islomdan maqsad bu yerda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam olib kelgan xos islom aytilyapti. Chunki islom Qur'onda va sunnatda 2 ma'no bilan kelgan. Bu yerdagi islomdan maqsad xususiy ma'no ko'zlanyapti. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning shariatlari. Islom mutlaq zikr etiladi. Hech qanday qayd qilinmasdan zikr qilinadi, islom deb aytiladi. Buning tafsiri Alloh taologa taslim bo'lish nima bilan? Tavhid bilan va hamda Alloh taologa to'at ibodat bilan bo'yinsinish va hamda shirk mushriklardan bezor bo'lib, ularga g'azab qilib, ulardan uzoq bo'lish. Mana shu mutlaq umumiy islom. Bu Alloh taoloning so'zida kelgan innal dina indallohil islom, albatta Allohning huzurida Alloh rozi bo'lgan din islom dinidir. Yana Alloh taolo aytadi, u sizlarni oldingi kitoblarda musulmonlar deb nomladi deyapti. Shuning uchun biz aytamizki, Nuh, Lut, Musa alayhissalotu vasallamlar hammalari islomda bo'lgan. Shunga ko'ra Alloh taolo Ibrohim alayhissalom to'g'rilarida aytadiki, ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما إبراهيم يهوديا بولغان إماس نصرانيا بولغان إماس لكن او باطلدان حق بولغان مسلمان يعني موحد بولغان دي الله تعالى جد يمك الله تعالى نين يير واسمان دي دين بيت إسلام دين در شنين وشن پیغبر صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه نين حديث لرده بمتفق عليه حديث aytadilar ki, nahnu ma'ashiral anbiya'i avladu allatin va dinuna wahid. Biz payg'ambarlarning jamoasi, onalari boshqa-boshqa, dini bitta bo'lgan zotlarmiz deyaptilar. Avladu allat degan so'z otasi bitta bo'lgan, onasi boshqa-boshqa bo'lgan aka-ukalarga aytiladi. Payg'ambarlarning shariatlari boshqa-boshqacha bo'lgan. Lekin tavhidlarichi bitta bo'lgan. U Alloh taologa, tanho Alloh taologa ibodat qilish. Bu Alloh taolo butun bandalardan xohlagan eng mustahkam buyuk kalima shudur. Buniyan islom deb aytilyapti, ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam olib kelgan islom 5 ta narsaning ustiga qurilgan. Islomning rukunlari muhimlikda eng muhimi, eng ahamiyatlisi qaysi deganda, bu hadisda kelgan tartib bilan bo'ladi. Birinchi shahodat, keyin namoz. Bundan keyingi foyda bu shahodatayn, ya'ni Allohdan o'zga haq ma'bud yo'q, Muhammad Allohning elchisi deb guvohlik berish, bu islom rukunining eng ahamiyatli, eng muhimi shu ekan. Qolgan rukunlar, qolgan narsalar shu rukunga tobe bo'lar ekan. Shuning uchun bu rukunlardan boshqasi va bu amallardan boshqasi agar mana shu ikkala shahodat ustida qurilmas ekan, foyda bermas ekan. Bu ikkala shahodat bir-biriga chambarchas bog'liq. Albatta, Muhammadur Rasululloh deb guvohlik berishni La ilaha illalloh deb guvohlik berish bilan birga aytish kerak bo'ladi. Inshaalloh 8-chi hadisda kofirni o'ldirishdan qachon to'xtalamiz? Kitobini o'ldirishdan qachon to'xtaladi? Mushrikdan, yana shunday murtadni o'ldirishdan qachon to'xtaladi? Uni har bittasini inshaalloh aytib o'tamiz. 8-chi hadisda inshaalloh Alloh bersa aytib o'tamiz. Chunki bu to'g'risida ulamolar aytgan so'zlar bor. Mumkinki hayotingizda eshitmagan bo'lsanglar kerak. La ilaha illallohning ma'nosi Allohdan o'zga ibodatga haqli, ibodatga loyiq zot yo'q deb e'tiqod qilish va shuningdek iqror bo'lish. Bu shahodat kalimasida ikkita rukni bor ekan. Rad etyapti va hamda isbotlayapti. Ammo rad etayotgani la ilaha degan so'zdan olinyapti. Illallohchi Allohdan o'zga ibodat qilinayotgan ma'budlar qanaqa bo'lmasin, hammasini rad etyapti. La ilaha rad etyapti. Ammo isbot esa illallohdan olinib turibdi. Illalloh ibodatni tanho Alloh taologa isbotlayapti. Alloh taolo aytadi: "Fa man yakfur bi tawuti va yu'min billahi faqad istamsaka bil urvati al-wuthqa lan fisama laha wallohu samiyun alim." Kim tawutga kofir bo'lib, Allohga iymon keltirsa, u hech ham uzilmaydigan eng mustahkam halqani, dastani ushlabdi. Alloh barcha narsalarni eshitib turibdi va hamma narsalarni biluvchi zot. Endi la ilaha illalloh kalimasini, ya'ni Allohdan o'zga rob yo'q yoki Allohdan o'zga yaratuvchi yo'q yoki Allohdan o'zga rizq beruvchi yo'q yoki Allohdan o'zga mavjud yo'q deb tafsirlash tamoman Qur'on va sunnatda kelgan ma'nolarga zid tafsir ekan. Chunki Alloh taolo bizlarga xabar beryaptiki, Quraysh kofirlari "Ola insaltahum man khalaqa samawati wal arda la yaqulunna Alloh." Agar siz ulardan, kimlardan Makka müşriklerden osmonlar ve yerlerini kim yarattı deyip sorasangiz ular nima deydilar? Allah yarattı deyip cevap verirler. Demek ular osmon yerlerini Allah yaratganini tan olyapti de. Unda tavhid kalimasining ma'nosi mashu hozirga aytilgan Allohdan o'zga mavjud yo'q, Allohdan o'zga ya'ni yaratuvchi yo'q, rizq beruvchi yo'q deyiladigan bo'lsa, o'sha Makka mushriklari mu'min musulmon bo'lib qolishadi. Ular buni ajoyib sanashmasdi. Chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ularni tanho Alloh taologa ibodat qilishga chaqirganlarida nima deyishdi? Aj'ala al-alihata ilahan wahida inna hada la shay'un ajab. Shuncha xudolarni bitta xudoga aylantirdimi? Bu juda ham qiziq bo'ldi-yu, ajoyib bo'ldi-yu deyishdi. Chunki ularning xudolari ko'p edi. Lekin Alloh taoloni yaratuvchi, rizq beruvchi, tadbir etuvchi ekanligini ular tan olishadi. Demak, uning ma'nosi nima bo'ladi? Allohdan o'zga ibodatga haqli zot yo'q deyishimiz kerak. Tanho Alloh taoloni ibodatga haqli ekanini biz isbotlashimiz kerak. Bu narsani Quraysh kofirlari inkor qilgan. Mana shu narsani juda ham ajoyib bo'ldi-yu deyishgan. Demak, ma'nosi ibodatga haqli zot tanho Alloh. Muhammad Allohning elchisi deb guvohlik berish, Muhammadur Rasululloh deb guvohlik berishning ma'nosi nima? Ma'nosi Muhammad ibn Abdullah Qurashi Hashimi shu kishi Allohni barcha xalqlarga, ya'ni jin va insonlarga yuborgan payg'ambari deb tilimiz bilan aytishimiz va qalbimiz bilan iymon keltirishimiz. Alloh taolo aytadiki: "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullohi ilaykum jami'a." Ey payg'ambar, ey odamlar, men sizlarning barchangizga yuborilgan Allohning payg'ambari deb aytinglar. Demak, Alloh taologa faqatgina payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam olib kelgan vahiy orqaligina ibodat qilish. Alloh taolo aytadi: "Ayting, men sizlarga aytmayman. Allohning xazinalari hammasi meni oldimda deb aytmayman, mening huzurimda deb aytmayman. Yana shunday men g'aybni bilaman deb aytmayman. Yana shunday men sizlarga men farishtaman deb ham aytmayman. Men faqatgina menga kelayotgan vahiyga ergashaman deb aytaman." Shunaqa deb ayting. Ayting, ko'r bilan bino odam barobarmi? Barobar emas. Ular shu narsalarni ko'rib nasihat olib fikrlashmaydimi? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam nima xabar bergan bo'lsalar, shuni tasdiqlash. Muhammadur Rasulullohning ma'nosi. Yana u kishi nima gap yurgan bo'lsalar, shu narsalarni bajarish. Va hamda nimadan qaytargan bo'lsalar, shundan uzoq bo'lish. Va Alloh taologa payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qo'yib bergan shariat bilan ibodat qilish. Alloh taolo aytadi: "Va ma atakumur rasulu fakhuduhu va ma nahakum anhu fantahu." Sizlarga payg'ambar nimani bergan bo'lsa, o'shani oling. Nimadan qaytargan bo'lsa, shundan qaytinglar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam uchun rububiyatda haq yo'q deb e'tiqod qilish kerak. Borliqni masalan yurg'izish, tasarruf qilish payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga berilmagan deb e'tiqod qilish kerak. Ibodatda ham hech qanday haqlari yo'q deb e'tiqod qilish kerak. Shu Muhammadur Rasulullohning ma'nosi. Balki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bandalar ibodat qilinmaydilar. Rasullar yolg'onchiga chiqarilmaydilar. O'zlari uchun, boshqalar uchun ham hech qanday foydaga va hech qanday ziyonga ega emaslar. Faqatgina Alloh taolo nimani iroda qilgan bo'lsa, faqat shunchalik foyda va ziyon bera oladi. Alloh taolo aytadi: "Qul la amliku li nafsi naf'an va la darran illa ma sha Alloh, va law kuntu a'lamu al-ghayba lastakthartu min al-khayr, va ma massani su' in ana illa nadirun va bashirun li qaumin yu'minun." Ayting, men o'zim uchun hech qanday foydaga ham, hech qanday ziyonga ham ega emasman. Faqatgina Alloh taolo nimani iroda qilsa, mana shunday foyda, mana shunday ziyonga egaman. Boshqa narsaga ega emasman. Agar men g'aybni bilganimda edi, unda yaxshilikni ko'paytirgan bo'lar edim. Menga hech qanday yomonlik tegmas edi deb ayting deyman. Men kimman deb ayting. Faqatgina men ogohlantiruvchi, bashorat beruvchiman. Kimlarga? Mu'min qavmlarga. Shunday deb aytinglar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambarlarning oxirgisidir. Alloh taolo aytadi: "Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullohi va xotaman nabiyyin." Muhammad sizlarning bittalaringizni, sizlarning birontangizni otasi ham emas, lekin u payg'ambar va hamda payg'ambarlarning eng oxirgisidir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga ergashish 6 ta sifat bilan ro'yobga chiqadi. Birinchisi, qilayotgan ibodat sababi shariatga to'g'ri kelishi kerak. Unda Alloh taolo qaysi bir inson bir ibodatni qilsa-yu, u ibodat shariatda sobit bo'lmagan bir sabab ustiga qurilgan bo'lsa, qaytariladi. Unda Alloh taoloning buyrug'i yo'q, payg'ambarning buyrug'i yo'q. Bunga misol masalan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni mavlidlarini qilish. Bu shariatga to'g'ri keladimi? Shariatga to'g'ri kelmaydi. Nima bo'ladi? Qaytariladi. Qabul qilinmaydi. Ikkinchisi, ibodat shariatga jinsida to'g'ri kelishi kerak. Masalan bir inson ot so'yaman deydi. Ne qurbonlikda qo'y so'ymaydi, tuya so'ymaydi, sigir so'ymaydi deb aytadiki, men ot so'yaman. Jinsi to'g'ri keladimi? Jinsi to'g'ri kelmayapti. Agar inson o'sha otni so'yaman desa, bu shariatga jinsida to'g'ri kelmayapti, muxolif kelyapti. Shariatda bunday narsa sobit emas. Qabul bo'lmaydi. Uchinchisi, ibodat shariatga qadri, miqdorida ham to'g'ri kelish kerak bo'ladi. Masalan bir inson peshin namozini 6 rakat o'qiyman desa, bu ibodat qabul bo'ladimi? Qabul bo'lmaydi. Shariatga to'g'ri emas. Hech qachon qabul bo'lmaydi. Qadrda, miqdorda to'g'ri emas. 4-chi, ibodat shariatga kayfiyatida ham, qandayligida ham to'g'ri kelish kerak bo'ladi. Masalan bir inson ibodat qiladi. Ibodatning jinsi, miqdori sababida to'g'ri kelyapti-yu, lekin qandayligida to'g'ri kelmayapti shariatga. Bunda nima bo'ladi? Ibodati durust bo'lmaydi. Masalan bir odam namoz o'qidi, sajdani rukudan ilgari qildi. Nima bo'ladi? Namozi qabul bo'lmaydi. Rukudan ilgari sajda qilaman desa, bu kayfiyatda to'g'ri kelmayapti. Uning namozi qabul bo'lmaydi. 5-chisi, ibodat shariatga zamonda ham to'g'ri kelishi kerak. Masalan bir inson ro'za tutsa, qaysi oyda? Ramazonda emas, Sha'bon oyida ro'za tutsa. Yoki Ramazondan keyin Shavvolda ro'za tutsa. Yoki peshin namozini zavoldan ilgari o'qisa. Bunda namozi vaqtdan ilgari bo'lganligi uchun zavoldan ilgari qabul bo'lmaydi. Shuningdek, vaqtidan keyin bo'lsa, asr vaqtida o'qisa-chi, qabul bo'lmaydi. Faqatgina uzr bilan qabul bo'ladi. Esdan chiqqan bo'lishi mumkin, uxlab qolgan bo'lishi mumkin, yoki jamlaydigan bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda uzr bo'ladigan bo'lsa, qabul bo'ladi. Ammo peshin namozini u asrdan keyin o'qiydigan bo'lsa, vaqtdan keyin o'qiydi. O'zi mana shu vaqtda o'qiyapsa, bu durust bo'lmaydi. 6-chisi, ibodat shariatga o'rinda ham to'g'ri kelishi kerak. Masalan bir inson Arafa kunida Muzdalifada turdi. Arafada turish kerak. Arafada turish rukun, hajning rukuni. Lekin Arafada turmadi, Muzdalifada turdi. Turgani durust bo'ladimi? Durust bo'lmaydi. Chunki shariatda to'g'ri kelmayapti, o'rinda to'g'ri kelmayapti. U Arafada turish kerak edi. Shu bilan to'xtalamiz inshaalloh. Buning foydalarini kelasi darsda ko'ramiz. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka.